Odido deelde onder meer MAC-adressen, unieke identificatienummers van apparaten waarmee je het internet op kan. En dat mag niet, zegt Waakhond AP. Vanaf vandaag is er in een deel van het centrum van Enschede een fatbikeverbod, meldt regio Omroep Oost. Het is de eerste gemeente die met zo'n verbod komt. Het geldt in principe op uren dat de winkels open zijn. BOA's houden de boel in de gaten. De eerste twee weken waarschuwen die alleen. Daarna ben je, als je wordt betrapt, 115 euro kwijt. GroenLinks PvdA vindt dat de coalitie er sneller voor moet zorgen dat de stikstofdoelen worden gehaald. Als we zo doorgaan, duurt het jaren voordat Nederland van het stikstofslot kan, zegt de partij. De minderheidscoalitie van D66, CDA en VVD snapt de zorgen. We delen de urgentie, zegt de VVD. Volgende week praat de Kamer erover verder. En Saoedi-Arabië zegt dat het 7 raketten heeft onderschept die door Iran waren afgevuurd. De meeste waren gericht op een luchtmachtbasis bij Riyad, waar Amerikaanse soldaten zitten. Iran meldt op zijn beurt intussen dat het deze nacht ook nog andere aanvallen heeft uitgevoerd, ook op doelen in Israël. De bewolking neemt toe en vanuit het westen gaat het regenen. Ook in de ochtend regent het nog en er staat een stevige wind. 'S Middags wordt het droog met later ook wat zon. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het nieuws op 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538 app. Come and play. weer gaten. Dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Every time I ignore the sign, redemption's mine on the day I leave. Falling for you was my only crime. Alex Warren, Fever Dream. Jouw hits, jouw 538. Nieuw. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. Maybe it's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams, baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Something about you hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. I'm saying? It's diesel. Time is standing still and I don't wanna leave your lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're the big trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've done, just it ain't nothing new. You know by now, we've seen it all. Time and I 'cause you had a bad day. Full of scorpions, the venom stole her sanity. drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. still shadow me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. Take me home. Everything is broken here, but with you I'm home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love I'm not afraid to Stage lopen en online zeven. Bekende route, bekend terrein. Maar ik zweer dat dit de laatste keer zal zijn. Ik beloof je, ik blijf maar even. Ik ben weg met de eerste trein. Ja, ik zweer dat het de laatste keer zal zijn. Zeg maar dat er nooit iets veranderd is. Dat jij niets anders kent. Zeg maar dat jij me nog steeds nodig hebt. Dat ik de ware ben. Ik wil dat je leeft. Ik weet donders goed dat dit niet echt bestaat. Maar ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Hoe laat me nog een keer geloven. Al wordt het niet, blijf maar hier. Hoe laat me nog een keer geloven. Al moet ik keihard door, mijn hart is nog bezet. Ik heb al zeg maar als jij me nog steeds nodig hebt, dat ik de ware ben. Ik wil dat je liegt, alsjeblieft. Ik wil dat je liegt, alsjeblieft. Hoe laat me nog een keer geloven. 538 Nieuws. 5 uur. Veel mensen zijn van plan om volgende week bij de gemeenteraadsverkiezingen voor een lokale partij te gaan, blijkt volgens het AD uit onderzoek. Die partijen halen naar verwachting ruim een derde van alle stemmen binnen, iets meer dan 4 jaar geleden. Uitschieters zijn Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Daar kiezen 4 op de 10 mensen een plaatselijke partij. Telecombedrijf Odido heeft een tijd lang computergegevens van klanten gedeeld met een Amerikaans AI-bedrijf, zonder dat die klanten dat wisten, meldt de Telegraaf. Nadat de krant hun vragen overstelde, hield het op. Odido deelde onder meer identificatienummers van apparaten waarmee je het internet op kan. En dat mag niet, zegt Waakhond AP. Libanon meldt dat bij Israëlische aanvallen op verschillende plaatsen doden zijn gevallen. In het district Tyrus in het zuiden kwamen 4 mensen om, onder wie een ambulancemedewerker. Israël meldde zelf een aanval op het zuiden van de hoofdstad Beirut, waar Hezbollah-strijders zitten. Of daarbij slachtoffers zijn gevallen is niet duidelijk. En de politie in Iran waarschuwt dat keihard wordt opgetreden tegen mensen die de straat opgaan om tegen het regime te demonstreren. Amerika en Israël roepen daartoe op. Wie ingaat op zo'n oproep behandelen we als vijand, zegt de politiechef. Hij voegt